ଆସ କି ଶୁଣିବ ଜଗନ୍ନାଥ ମହିମା, ଆସ କି ଶୁଣିବ ଜଗନ୍ନାଥ ମହିମା, ଜଗନ୍ନାଥ ମହିମା, ଜଗନ୍ନାଥ ମହିମା, ଆସ କିଏ ଆସ କିଏ ଶୁଣିବ ଜଗନ୍ନାଥ ମହିମା, ଆସ କିଏ ଶୁଣିବ ଜଗନ୍ନାଥ ମହିମା। ଶିଆଳି ଲତାରେ ଶୋଇଥିଲେ ହରି, ସେ ସମୟ କଳି ପ୍ରଭୁ ପାଦ ଧରି, ଶିଆଳି ଲତାରେ ଶୋଇଥିଲେ ହରି, ସେ ସମୟ କଳି ପ୍ରଭୁ ପାଦ ଧରି, କୁହାରି କରନ୍ତି ନାଥ ଶୁଣିମା, ଆସ କିଏ ଆସ କିଏ ଶୁଣିବ ଜଗନ୍ନାଥ ମହିମା, ଜଗନ୍ନାଥ ମହିମା, ଜଗନ୍ନାଥ ମହିମା, ଆସ କିଏ ଶୁଣିବ ଜଗନ୍ନାଥ ମହିମା, ଆସ କିଏ ଶୁଣିବ ଜଗନ୍ନାଥ ମହିମା। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଯାଇଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ଦେହ ଛାଡ଼ିବେ। ଏହି ସମୟ ଦେଖି ଶିଆଳି ଲତା ତଳକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟକୁ କଳିରାଜ ଆସିଛନ୍ତି। କଳି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହେ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ସତ୍ୟତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର ସତ୍ୟ କରିଲେ ଶାସନ, ସତ୍ୟତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର ସତ୍ୟ କରିଲେ ଶାସନ, ସାନ ଭାଇ ବୋଲି ମୋର ଏଠି ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ କି କୁହ ଆସନ। ଏକଥା ଶୁଣି କଳିଙ୍କ ଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସତ୍ୟ ତିନି ଯୁଗ କରିଲେ ଭୋଗ କଳି ତିନି ପାଦ ନିୟ, ଆଉ ଏକ ପାଦ କଳି ଯୁଗରେ ଧର ମୋର ହେଉ ଜୟ। ପୁଣି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ହେ କଳି ଭୋଗ ତପାସେ ନ ଯିବ, ହେ କଳି ଯେବେ ଯିବ ଜାଣ ନିଶ୍ଚେ ଯିବ ଜଳି, ଭୋଗ ତପାସେ ନ ଯିବ, ହେ କଳି ଯେବେ ଯିବ ଜାଣ ନିଶ୍ଚେ ଯିବ ଜଳି, ଭାଙ୍ଗିବ ତୁମର ଦମ୍ଭଗାରିମା, ଆସ କିଏ ଆସ କିଏ ଶୁଣିବ ଜଗନ୍ନାଥ ମହିମା, ଆସ କିଏ ଶୁଣିବ ଜଗନ୍ନାଥ ମହିମା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୁଣି କଳିରାଜ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଠାକୁର ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ, ଏ କଥା ମହାଭାରତ କଥା। ହେ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ଯାହା ଯାହା ତୁମେ କହିଲ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ କଥା ରହୁ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ କଥା ରହୁ, ଆଉ ଏକ କଥା ମାଗୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୋ ଆପତ୍ତି ଘେ ନା ହେଉ। ତାପରେ ପୁଣି କଳି କହୁଛନ୍ତି, ଏ କଳି କାଳରେ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସର୍ବେ ହେବେ ଫଳବତୀ, ଯିଏ ଯେଉଁଠାରେ ଡାକିବ ତୁମକୁ ନ ଯିବ କାହାର କତି, ହାତ ପାଦ ହୀନ ହୋଇ କଳି କାଳେ ନୀରବେ ଦେଖିବ ବସିଣ ଦେଉଳେ, ହାତ ପାଦ ହୀନ ହୋଇ କଳି କାଳେ ନୀରବେ ଦେଖିବ ବସିଣ ଦେଉଳେ, ଏତିକି କରୁଣା କର ମଣିମା, ଆସ କିଏ ଆସ କିଏ ଶୁଣିବ ଜଗନ୍ନାଥ ମହିମା, ଆସ କିଏ ଶୁଣିବ ଜଗନ୍ନାଥ ମହିମା। ଠାକୁର ଦେହ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି କଳି ଆଉ କ'ଣ ମାଗୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ? ହେ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ପାଦ ଥିଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ କା ପାଶେ ଧାଇ ଯିବ ଚକ୍ର ଧରି, ପାଦ ଥିଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ କା ପାଶେ ଧାଇ ଯିବ ଚକ୍ର ଧରି, ହାତ ଥିବ ଯେବେ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିବ ଦୁଃଖ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି। ପୁଣି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି କଳି, କାନ ଥିବ ଯେବେ ଲକ୍ଷେ ଯୋଜନରୁ ଶୁଭିବ ସବୁରି ଡାକ, ଏକା ତୋହକତ ଯେଉଁଠି ଡାକିବ ସେ ହୋଇବ ହୃଦଗତ, ଏ କଳିର ଭି ସାପ ଘେନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରି ବୋଇଲେ ଅସ୍ତୁ ହେଉ ବାବୁ, ଏ କଳିର ଭି ସାପ ଘେନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରି ବୋଇଲେ ଅସ୍ତୁ ହେଉ ବାବୁ, କଳିର ବିଚାରେ আস কিয়ে শুনিব জগন্নাথ মহিমা, জগন্নাথ মহিমা, জগন্নাথ মহিমা, আস কিয়ে শুনিব জগন্নাথ মহিমা, আস কিয়ে শুনিব জগন্নাথ মহিমা, আস কিয়ে শুনিব জগন্নাথ মহিমা।